ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات دا بل خطاب دے پا دی آیت کے اللہ تعالیٰ بشارت جگر کئی پلس و صفات بانی خشت صفات احادیث کے راغلی دی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راغلی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوین اید اللہ تعالیٰ پیغمبر وی مالنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال اید اللہ تعالیٰ پیغمبر سو وجدہ چی اللہ تعالیٰ نارینہ پا قرآن کیا دے و زنانہ نیا دے نارینہ و ذکر پا قرآن کریر دے او اللہ تعالیٰ پیغمبر دا اللہ مونگ پر قرآن کی ولی نیا دے دا آیات دا غیر فبارکی نازل شو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی او تفصیل آغا بیان کردی ان المسلمین یقیناً مسلمانان سڑی مسلمانان خزی والمؤمنین او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان خزی تاسو مخ کی بار بار دا مویلی کله چی اسلام او ایمان پیو دی کراشی نو دی کی بیا فرقی اغه دار چی اسلام تعلق ساتی د ظاهر سره او ایمان تعلق ساتی د عقیده د باطن سره یقینا تابعداری کون کی سڑی او تابعداری کون کی زنانا مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا والقانتین او تابعداری کون کی تابعداری کون کی سڑی والقانتات تابعداری کون کی زنانا والصادقین رشتیا وین کی سڑی والصادقات رشتیا وین کی زنانا والصابرین او صبر کون کی پتعات اللہ تعالی بنی سڑی والصابرات او صبر کون کی زنانا والخاشعین عاجزی کون کی اللہ تعالی تنارینا والخاشعات او عاجزی کون کی زنانا والمتصدقین خیرات کون کی صدقہ کون کی سڑی والمتصدقات او صدقہ کون کی زنانا والصادقین والمتصدقین والمتصدقات پسدقو کی او بخیراتون کی زنانا دا دنارینا و نمخ کی دی زمونگا دا عمر ریڈیو چاندی آچی مونگا گورو پا یو مخ کی نو دری یا سلور پا کی دا زنارینا وی او لس یا پینزر لس یا شل پا کی دا زنانا و چاندی والمتصدقین والمتصدقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر پا حدیث کی تاسو پر یو صالحین کی ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنانا و طویلی منچ سرقی زیادی کوئی زکر تاسو زیات جهنمیان یې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا غویل وی یو تاسو خیری ډیر کوي او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تک پورن العشیره تاسو خپل خاوندان د خپل خاوند ډیر جاتی ناشکرې ا دیو جن تاسو په زیات جهنم ته ځي او صائمین او صائمات روزنیون کی سړی او صائمات روزنیون کی زنانه ول حافظین فروجهم او بچ ساتون کی عورتون خپل د پردی زینه نارینه ول حافظات او بچ ساتون کی زنانا خپل عورتون لرا و ذاکرین اللہ کثیرا او ډیر یادون کی اللہ تعالی در سړی و ذاکرات او ډیر یادون کی اللہ تعالی در زنانا اعد الله لهم تیار کړی دی اللہ تعالی دیو لپاره مغفرتن بخشش و اجر عظیم او ثواب لوی الله تعالی به دیو د دیو گناهونه به الله تعالی معاف کړي او الله تعالی به تلوی اجر ورکړي اجر عظیم غسری هغه جنت دی الله تعالی به ته جنت ورکړي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا دي آيات كي الله تعالى خطاب ذكر كي طول مؤمنانو نارينا وزنانو تا كلا چي الله ود الله تعالى پیغمبر يو فيصل راشي نو داغي خلاف مكوي باغي كي بيستا سر پار اختيارات نشتره نو كلا چي الله تعالى دا فيصل رالي گرده چي شراب حرام دي نو بیا د بل چر پر د اختیار نشته چې غیله قانوني جواز ورکی او تاسو ما بار بار ویل چې پاکستان په مختلفو خارونو کې یو سور د مخ کې یو راپور پیښ ک چې په بلوچستان په کوټه کې کم تر هغه طرفون ته کم د شرابو کپنیانی نو دا غیر رسمي د غیر ورکل جوازات ورکل او د غیر لیسنس ورکل چینایانو له چې او بیا دا ویل چې په ډیرو ملکونو کې د پاکستان شراب هغه اعلی ترین شراب دی دا خبره وکړه سود دا حرام دی الله تعالی یو حرام الربا الله تعالی سود دا حرام کړی دی او د پاکستان ټول نظام هغه په سود باندې چلیږي سودی نظام دی راغی دا چر پاره دا اختیار نشته چې الله او د الله تعالی پیغمبر یو فیصله وکړي او بیا دغې نه خلک سرغړونه وکړي او بیا خپل قانون او نظام جوړی خدا د مؤمنانو لپاره صحیح نه دی نو خو څوک یې کین او خوسی مؤمن نه لري کنه نو هغه ځان درې ارڅ چې کوي کوي دی او ما کان لمؤمن او نه لمناسب دی مؤمن لپاره نه دی جایز دی مؤمن لپاره سړی لپاره ولا مؤمنتين او نه د وی مؤمن زنانه لپاره اذا قضى الله ورسوله کړي فیصله او کړي الله تعالی د الله تعالی پیغمبر کړي فیصله کړي الله تعالی ورسوله د الله تعالی پیغمبر امر اند یو کار د یو سی سواره کې اي يكون لهم الخيره دا خبره چې وی دیو د لپاره اختیار دیو د لپاره دی خپل خوخه خپل خوخه باندې کې من امرم د کار دیونه په کارونه کې با خپل خوخه اختیار نه کې بلکې د الله تعالی د پیغمبر د الله او د الله تعالی د پیغمبر د خبرې پاسداري وکړي ومن يعص الله ورسوله چا چې خلاف وکړي الله او د الله تعالی د پیغمبر نه وقص ضل ضلالا مبینا یقینا گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه دا چې دې ته وګرځي دا چې د هدایت د لپاره هیڅ قسم لار نشته رې مبصرین واغه واقعې لري دا عجيبه واقعې دا ابو برزی استمیر رضی الله تعالی عنه روایت دی و جلبیب رضی الله تعالی عنه دا یو صحابی دی کور کله نشته رې بس غریب صحابی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو انصار صحابه کرام کې یو کس ته ویل و دې خپل لور په نکاح باندې ورکا هغه ته د الله تعالی پیغمبر کور به مشوره وکم بیا ورته ویم کله چې کور خبر او کله نو اولی غزنانه وی چې دا کور والا خیال درغه چې نبی صلی الله علیه وسلم غواړي به صحیح ده و نه نبی علیہ السلام د بل چاره لپاره پیغام را کړل وی د چاره لپاره وی جلبیب صحابی لپاره وی دا غی خونه کور شته او نه وطن شته دا خدان له ماجر سره دی مسافر سره دی نه څه مال شته دی وغیرہ هغه سره مونږ څنګه رښتا کوری شو دا کوم لوري چې وا نبی صلی الله علیه وسلم چې دا غی فبارکی پیغام ورکړیو هغه دا خبره اوري وی دا خزه او خاون یو بل سره لګیا دی وی خزه وی دا الله پیغمبر خبره کړی دی اوس سره سکو نو دې زمانه کې مخاله کوي کنه وی طالب له چې خور او لور ورکی مهاجر له او دا غریبان له وی دې سین ته ولی ناچوي چې دا سی کار کوي اغه هم دا خبره کړی چې دا خو غریب صحابي دی کور کله نشته ری خپل خپلوان نشته ری دې سره وسکو او زنانه اغه لور ډیر نیکه اغه دا خبره واوریدلی وی اسبعونی الی ما او تورکی زکه اتردون علی رسول الله صلی الله علیه وسلم امره ایا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله واپس کوي دا غی امر تاسو واپس کوي ما به الله تعالی نه ضایع کی داری غریبی خیر ده زو سره گزاره کوم تقوا داری پرهیزګارانی جنکی هغه غدی باید چیرې مجاهدینو سره نکاح وکي د مهاجرینو سره نکاح وکي د هغه انصارو سره نکاح وکي چې هغه نیکان بندگان د الله تعالی مجاهدین او علماي کرام طلبه کرام نیکان خلق او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من ترضون دینه و خلقه تاسو چې رچانه په دینداری باندې او په اخلاق باندې راضی یې هغه د خپل خويند لونه ورکی چې اخلاق خی او څوک دیندار تقوا دار او پرهیزګار او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی وې تاسو چې نکاح کوي د زنانو سره نکاح کیږي رسول خبر په جوان یاد مالداري په جوان نه یاد نسب په جوان نه او یاد خایس په جوان نه او یاد دینداری په جوان نه نو تاسو د نسب یا د خایس یا د مال لحاظ مکوئ بلکې د دینداری لحاظ وکئ نو تاسو به کامیاب شئ نن سبا دغه نه دی بلکې نن سبا پکې څه ګوري دا ښایسته دی او دا چیرې سرکاري نوکر دی نوکر لکه نوکر دی شرمېږي ته نه سرکاري نوکر ته د الله نوکر ول نه جوړیږي او دغسې او ډېر پکې داسې دی چې هغه خو مرتدینو سره او د بېدینو خلکو سره د طاغوتي نظام د پاسدارانو سره او د هغې د محافظینو سره چې دی نکاحونه کوي د هغوی سره نکاح کیږي نه نو څنګه سره کوئ تاسو و ماکان لمؤمن او نری مناسب نری جایز د مؤمن دپاره سوله جایز نری ولا مؤمنتین د نه مؤمن زنانه دپاره ای یکون لهم الخیره دا ور جایز نری چې شی د هغې لپاره اختیار من امریم د کار د هغې نه اذا قضى الله ورسوله کړه چې فیصله وکړي الله تعالی د الله تعالی د پیغمبر امرن دی وکړه ومن يعص الله ورسوله چا چې خلاف وکړ حکم د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر فقد ضل ضلالا مبینا یقینا گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك په دې کې اوسه واقعیا بیانې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه واقعیا تاسو ته ما دغه اختصارا مختصر چې واقعیا بیان کله زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه پوړوکاری کې خپل مور سره په سفر باندې روانو بدماشانو په لار کې د مور نه وتښتاو وایغست او بیا د عکاس په میلې کې هغه خرڅاو وې دا مرایه دی دا غلام دی دا خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا یو وکیل تجارت و حکیم ابن حزم اغی دا واغسته په 300 درهم باندې واغسته. خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا 1300 کله چې دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح شله د خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا سره اغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبه خو دستا شو. په هغه زمانہ کې دې ته متبنا ویل کېده چې دا د زوی دی، په زوی توبه نه دا جوړ کړی. بیا په هغه وخت کې لږ وخت بعد په مکی معظمه کې په مکی معظمې ته راغی، خلک راغلل، خپلوان یې ګرځېدل، مکی ته راورسېدل. دا نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل زوی ومنده، هغې ته طلب وکړ، دا زمونږ زوی دی، مونږ ته راکئ. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی تاسو ردنه تپوس وکئ، که در سره ځي زما طرف نه ورته اجازه ده، او که در سره نه ځي نو په زور باندې به نه بوځئ. کله چې د هغې نه تپوس وکړه نو زید رضی الله تعالی عنه وویل، وی زه نبی صلی الله علیه وسلم د خپل پلار او د وروڼو د خپلو خپلوانو په مقابله کې خوښومه، وی زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې کیږم. نو نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه متبنا جوړ کړه، په زویتوب باندې ونیوه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغې له زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها هغې له په نکاح کړله. کله چې د هغې سره واده وکړه نو د هغې تعلقات د یو بل سره ښه رانغلل، بس د کورنۍ جوړ یې رانغی، تعلق یې رانغی. نو زید رضی الله تعالی عنه دا غوښتله چې هغې له طلاق ورکړي، خو نبی صلی الله علیه وسلم ته یې طلاق ولم ورکوه، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته په وحی باندې معلومه شوې وه چې کله ولا دا طلاق ورکړي نو د طلاق نه وروسته به ته په نکاح باندې اخلي. اوس بدنامه دا جوړېدله چې ټول منافقان مشرکان به په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بدنامه لګي چې دی د خپل د زوی د لور سره نکاح کړی ده، د خپل ګور سره نکاح کړی ده. نو بیا به د الله تعالی د دین دعوت چې هغه پوره اثر به نه کوي په خلکو باندې، بدنامه به جوړېږي. الله تعالی دا غوښتله چې د هغې سره نکاح وکړي دې لپاره چې د زمانې د جاهلیت دا رسم ختم شي. علما کرامو له پکار دي چې په معاشره کې، په کلي کې، په علاقه کې کم رسمونه رواجونه باید چې هغه مات کړي. د الله تعالی پیغمبر به دغه رسمونه ماتوي. نو دې آیتونو کې الله تعالی هغې ته اشاره کوي، اذ تقول للذي، کله چې ویل ته هغه چاته، انعم الله علیه، چې انعام کړی الله تعالی په هغې باندې، الله تعالی پې انعام کړی، الله تعالی ورته ایمان او اسلام نصیب کړی، و انعمت علیه، او تا انعام کړی په هغه باندې په آزادولو سره تا آزاد کړ. امسک علیک زوجک، و وساتر ځان سره بیبي خپله، واتق الله، او یره کوه د الله تعالی نه، و تخفی فی نفسک، او پټه ساتله تا په خپل زړه کې ما هغه خبره، الله مبدیه، چې الله تعالی ښکاره کوله هغې لره. تا په زړه کې کومه خبره پټه ساتلې وه چې هغه الله تعالی ښکاره کوله، مانا دا شوله چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې ته به دا په نکاح باندې اخلي، و تخش الناس، او ته یېرېدلې د خلکو نه، تیاره کوله د خلکو نه، والله حق، الله تعالی زیات حقدار دی ان تخشه، او چې تیاره وکړي هغې نه. بعض پکې چرې بس دې کې بیا مرداری ولیکله، او بعض پکې خبره چرې وکړله، عجیبه عجیبه خبرې پکې شوې. وایي هغه داره چې ملله مبدیه و تخفی فی نفسک، تا په زړه کې یو خبره پټوله چې الله تعالی هغه راښکاره کړله. وایي نبی علیه السلام په زړه کې پټه څه خبره ساتله. وی نبی علیہ السلام د زینب رضی اللہ تعالی عنہا سره مینه محبت پیدا شوی، او بعض ډیر چیرې بکواسات لیکلی دي، وی په هغې باندې عاشق شوی وغیره وغیره الفاظ یې لیکلی دي. دا د الله تعالی د پیغمبر د شان سره مناسب قصې نه دي، چا چې لیکلی دي نو غلط یې لیکلی دي. نه هغه کومه خبره وه چې امسک، دا د قرآن نه خلاف دي دا خبرې، کله چې په هغې باندې عاشق شوی او د هغې سره مینه محبت و، نو امسک علیک زوجک، بیا ته دا خبره ولیکئ، ما الله مبدیه، الله تعالی هغه راښکاره کړله، هغه الله تعالی راښکاره کړله. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا وه چې نکاح ونه کړي د هغې سره، او زید رضی الله تعالی عنه اگر ځان سره بیبي وساتي خو الله تعالی دا غوختل چی اغا تعالی په نکاح باندې درکی دیر پاره چی رسم د جاهلیت ختم شي الله مبدیه خبر چی الله تعالی کار کون کی وداغي وتخش الناس او ير کړه تر خلکونه والله تیر دی د خلکونه پروپاګاندی وخوري کی والله حق الله تعالی ډیر جت حقدار دي ان تخش او چی تیر او کړه غینه فلما قضا زید منها وطره نو کله چې پورا کا زید رضی الله تعالی عنہ دغه نو وترن حاجت خپل په صحابه کرامو کې یو صحابینوم دی په قران کې زید رضی الله عنه په قران کې نوم ولې ذکر شو هر کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دغه نسبت کټ شو وی زید ابن محمد بوته نه وای بلکې زید ابن حارثه بوته وای پابندی ولا کېدل نو هغه ډیر زیات پریشان نو قران کې نوم راغې چې ډیر پر خوشاله شي کله چې پورا کا زید رضی الله تعالی عنہ من هداغه نه وترن حاجت پر مراد درنه نزدیکت دي زوج نه کها نو غیر طلاق ورکا بیا په نکاح باندې درکله مونږ ته په نکاح باندې درکله تا ته ها دغه زینب رضی الله تعالی عنها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج دغه پاره چې نبی په مؤمنانو باندې حرج ستنګسیا فی ازواج ادعیائهم په بارد نکاح کولو د بیبیانو د متبناګانو دغه کې دا خو خپل زامن نه دی بلکې متبنا دی یعنی په خولې باندې بللی شوی دی په خولې باندې دی ته زوی ویلی شوی دی نو که د داسې یو سړی چې هغه چا ته زوی ویلی او حقیقي زوی هغه نه وي او د هغې سره بیا نکاح کوي نو الله تعالی دا حکم راولېږه دې لپاره چې که څوک بیا د داسې سړي د ښځې سره نکاح کول غواړي پس د طلاقونه نو په هغې باندې بیا څه تنګستیا رانه شي اذا قضوا منهن وتراكري فرك لغنا حاجت بل وكان امر الله مفعولا او ديكار الله تعالى پرکلشی دی حکم د الله تعالی پرکلشی ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلو من قول وكان امر الله قدرا مقدورا دی ایت ک الله تعالی ذکر کی بل خطاب نبی صلی الله علیه وسلم تا او دا ذکر کیږي په صیغه د غائب سره د احترام د پاره ما كان للنبي ما كان على النبي اصل لسره ما كان لك اي پیغمبر استاره پاره نشته ده خو کله کله د چا احترام ډیر زیات خلکې نو داسې وتنو چې تا داسې وای هغه داسې ده نو هغه په استعمال کې ډیر احترام نه پاره ما كان على النبي ندی نشته په نبی صلی الله علیه وسلم من حرج تنگسیا فيما فرض الله له پر رسول دا غس کی چې الله تعالی پر اسکړی دی په روان نه دا الله تعالی دین برا پیغمبر رسی نو په دې دعوت او په تبلیغ کې به د باندې ستنګستانیش ترې پیما پر رضی الله له دا له په معنا د علیه سره یعنی علیه په دې کې په دې باندې الله تعالی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ستنګستانه دراوسته دویم قول هم پسرین داره چې له دا په خپل معنا سره دی او پر رضی الله په معنا د تقدیر د الله تعالی سره دی او مراد درینه نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم ور زینب رضی الله تعالی عنها سره ما کان علی النبی نشتره په نبی صلی الله علیه وسلم باندې فیما فرض الله له پاغه سکی چې الله تعالی در پار مقرر کړی چې غا نکاح ور زینب رضی الله تعالی عنها سره نو بده باندې پاغه کې ستنګستیا او ګنا نشتره سنت الله فی الذین خلو من قوله په شان د طریقې د الله تعالی باندې پاکستانو کې چې مخکې تیر شوی دي او وکانا امر الله قدرا مقدورا او د حکم د الله تعالی تقدیر مقرر کړی شوی ادین مراد څه دی سنت الله په لذین خلو من قوله یو قول هم پسرین دا لري چې په مخکینو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې تنگستیا الله تعالی نه دی خو دی په دعوت کې او په دین کې نو به د آخري پیغمبر باندې هم تنگستیا نه دی خو دی بلکې دا کم احکامات چې در رسول دي نو دا د د وستی دا ورسی دویم قول هم پسرین دا لري سنت الله دا که سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې په واره د مخکینو پیغمبرانو کې د مخکینو پیغمبرانو لپاره الله تعالی ډېرې بیبیانې حلال کړې وي نو د دې پیغمبر لپاره هم الله تعالی بیبیانې دا ډېرې حلال کړې دي دې لپاره چې د په ده باندې د دین پر رسولو کې ستنګستیا رانه شي کله چې رسخرانې ډېرې نو که نور د باندې غیرت نه کوي او دین دې نه مني نو دفاع به خو نه کوي که نه خپلوان به ډېر شي نو مخکینو انبیاء علیه الصلوۃ والسلام د پاره هم الله تعالی ډیر بیبیانې حلال کړې وي نو ردی پیغمبر د پاره هم ډیر بیبیانې چې ده حلال دي سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې پاکستانو کې خراب من قول چې ډیر شو دي مخکې وکانا امر الله قدرا مقدورا او د حکم د الله تعالی تقدیر مقرر کړی شوی بس د زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره په تقدیر کې لیکل شوی او مخ کې ویل شو زوجنا کها الله تعالی تعالی دغه په نکاح باندې درکله او په دې کې اشاره شو لري ته په حدیث کې راغلی دی حدیث نه صحیح کې راغلی دی چې زینب رضی الله تعالی عنها په دې باندې فخر کاو وې زمانه نکاح د په اسمانونو کې الله تعالی کړی دی زوجنا کها دغه الله تعالی ته نسبت شو قدر مقدور دا او تقدیر مقرر کله شوی الذين يبلغون رسالات الله دا بدل واقع شوی دی الذين خلو من قبل الظفر دا مخکینی خلق چې کم تیر شوی دی هغه کم خلق دی الذين دا هغه کسان دی بلغون رسالات الله چې هغه رسی پیغامات د الله تعالی پیغامات دا رسی و یخشونه او یریږي د الله تعالی نه ولا یخشون احدا الا الله او نه یریږي د هیچ چانه الا الله سوا د الله تعالی نه د الله تعالی نه علاوه د بل هیچ چانه نه یریږي او کفا بالله حسیبا او پر د الله تعالی حساب کوونکې حدیث کې راغلی دی حدیث کې راغلی دی الله تعالی په قیامت کې انسان خپل مخې ته ودرې عالم بې پوی انسان بې تا په پلانی وخت کې په پلانی موقع باندې دا خبره ولې نه وکړې دا بوته الله تعالی زیری دمه الله تعالی بوته وای چې زیات حقدار مې چې تا زمانه یې رکړې زمانه ولې نه ریدل ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله او نه یریږي دی د هیچ چانه سوا د الله تعالی نه او کفا بالله حسیب او پر د الله تعالی حساب کوونکې تفسیر جلالین یو ډیره بهترینه معنا کړی ده او کفا بالله حسیب حافظا لاعمال خلقه الله تعالی چې حفاظت کوونکې د خپل مخلوقات او اعمال لره د ټول مخلوقات او اعمال الله تعالی ته چې معلوم دي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما دا خطاب دی مؤمنان مسلمانان او په دې آیات کې د اعتراضونو جوابونه بیانېږي اول اعتراض مشرکانو اعتراض کاوه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وای د خپل زوی د خځې سره نکاح کړی دا الله تعالی دا غي جواب کوي حاصل د جوابدار دا نبی صلی الله علیه وسلم په زامنو کې دا سینې دی پاتې شوی چې هغه مودی او صفت د رجولیت تر رسیدلې دي دا سوای چې دا د خپل د زوی د خځې سره نکاح کړی دا نو د زوی خودوم را غټشته دی نه چې هغه نکاح کړی دا واده کړی دی او بیا دا هغه د خځې سره نکاح کړی دا د نبی رسول سلام نارینه اولاد هغه په ماشومالی کې پات شوی د نبی رسول سلام غټ اولاد نارینه خونه ما کان محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد فلار د هیچ چامر رجال کوم د نارینه او استاسونه یعنی چې صفت د رجولیت او سلیتوب تر رسیدلی بلوغ تر رسیدلی نو داسې اولاد د نبی رسول الله نارینه نو بیا دوی می تر ازدار سه ضرورت چې زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه خلق بدنامي ولګولې دا نکاح ولې وکړه الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي ولکن رسول الله دا خود الله تعالی پیغمبر دی نو پیغمبر د پاره دا ضروری دی چې هغه په رسمونو باندې رد وکي او رسمونو ریواجونو هغه مات کی نو دریم سوال بیا دار دی پیغمبر په دې رسمونو شرکیو باندې رد نه وکړي کنه بل پیغمبر وکړي الله تعالی دا غي جواب کوي وخاتم النبیین او دی اخیری دی پیغمبرانو نه نو دا خو اخیری پیغمبر دی بل پیغمبر ناراضی نو کړ دی پیغمبر په وخت کې په دې رسمي باطل باندې رد نه وشي نو بیا وکړه رات کې په دې باندې نو بیا سوال پیدا شو دا چا ویلی دی چې بل پیغمبر ناراضی وکال الله بكل شيء علیما او دی الله تعالی پر چیز باندې علم لرونکې بس الله تعالی په دې باندې پوهی دی چې بل نوې پیغمبر ناراضی عیسی علیه السلام براضی خو غنوې پیغمبر نه لري د دیو جن حدیث د ابو داود کې راغلی دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی نبی صلی الله علیه وسلم وای ظاهره پیغمبر یما زمانه ورستو بل پیغمبر ناراضی او د دې مبارک ډیر احادیث ته وکال الله بكل شيء علیما او دې الله تعالی په هر چیز باندې پویا